A to jest 66. Na pewno 66. A zresztą nie pamiętam. Nie no, 2025 jest. Minęła piąta, tu program trzeci Polskiego Radia. Paweł Turski, dzień dobry. Krzysztof Zyblewski i Serwis Trójki. A w Sejmie jest wniosek o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu w związku z wyborami kopertowymi. Dwie osoby nie żyją po ataku nożownika w szkole na Słowacji. Na południu kraju może być ślisko, są ostrzeżenia dla czterech województw. Prokurator generalny złożył w Sejmie wniosek o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu. Chodzi o sprawę wyborów kopertowych w 2020 roku. W ocenie zespołu prokuratorów poseł PiS-u jako ówczesny premier mógł popełnić przestępstwo przekroczenia uprawnień. Poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski powiedział, że wniosek prokuratury to efekt prac komisji śledczej, która wykazała, że w sposób nieuprawniony, nielegalny wydatkowano 80 milionów złotych z publicznej kasy na przeprowadzenie wyborów poza ramami prawnymi. Jest osobą, która podpisywała dokumenty. Dodaje Ryszard Petrus, Polski 2050. To jest też szansa dla niego obronić się przed sądem. Politycy PiS-u traktują decyzję prokuratury jako polityczną szykanę. Upolitycznienie skrajne prokuratury działającej nielegalnie. Mówi Przemysław Czarnek. Pan premier Morawiecki wykonał swoje konstytucyjne obowiązki. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia liczy, że procedura w tym przypadku przebiegnie bez problemu. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych uników prawnych stosowanych z jego strony. Zrzeka się immunitetu, czy się nie zrzeka? Wniosek prokuratury Sejm może rozpatrzyć już w lutym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Mateusz Morawiecki już zapowiedział, że zrzeknie się immunitetu, bo według niego organizując wybory kopertowe działał w zgodzie z konstytucją. Dwie osoby nie żyją, a jedna walczy o życie po ataku nożownika w szkole na Słowacji. Napastnikiem był 18-letni uczeń liceum, w którym doszło do tragedii. Próbował uciec, po ponad godzinie poszukiwań został zatrzymany w lesie. Do tragedii doszło w starej wsi Spiskiej, niedaleko granicy z Polską. Ofiarami są wicedyrektorka szkoły oraz 18-letnia uczennica. Motywy sprawcy nie są na razie znane. Rząd Izraela ma dziś zatwierdzić porozumienie z palestyńskim Hamasem w sprawie zawieszenia broni. Tak podają izraelskie media. Wcześniej pojawiły się informacje, że Tel Awiw wciąż nie zaakceptował umowy. Powodem wskazywanym przez rząd Benjamina Netanyahu miało być wycofanie się z ustaleń przez Hamas. Strona palestyńska zdecydowanie zaprzeczyła tym doniesieniom. To porozumienie to płomyk światła, powiedział szef brytyjskiej dyplomacji David Lammy, zwracając się do ludności palestyńskiej. Jesteśmy z wami w chwili, gdy zaczynacie odbudowywać wasze życie. Po 15 miesiącach konfliktu umysł nie jest w stanie objąć cierpienia. Mieszkańcy Gazy zostali uwięzieni w piekle na ziemi. Ponad 46 tysięcy zabitych. Tak wiele dzieci straciło życie. Porozumienie o zawieszeniu broni ma wejść w życie w niedzielę. Wojna między Izraelem i Hamasem wybuchła w październiku 2023 roku. Jeszcze dziś rano ślisko będzie na południu Polski. Opady marznące występują w województwach podkarpackim, małopolskim i na południu śląskiego. Drogi i chodniki będą śliskie lokalnie w Małopolsce nawet do południa. Miejscami może wystąpić także deszcz lodowy. To jest to zjawisko polegające na opadzie kropel deszczu, które zamarzają w powietrzu, zanim jeszcze dotrą do powierzchni ziemi, i opad ten ma formę takiej drobnej kaszy. Deszcz lodowy lokalnie może występować na obszarze występowania opadów marznących. Mówi synoptyk Michał Kowalczuk. Deszcz lodowy powoduje powstawanie błyskawicznie grubej warstwy lodu na drogach i chodnikach. Więcej o pogodzie już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Albo my mamy jakieś inne prognozy pogody z panem redaktorem Zyblewskim, albo ja mam bardziej aktualną, bo jak patrzę na mapę radarową, to obecnie nigdzie nie pada. W ciągu dnia popadać ma tylko na Lubelszczyźnie. Może ta pogoda jest po prostu aż tak dynamiczna. Nadal najchłodniej jest w Zakopanem, prawie minus 7 stopni tam jest. Najcieplej jest w Ustce i na Helu, prawie 4 stopnie, pokazują tam termometry. W reszcie kraju to jest tak, że na południu obecnie jest od minus 1 do 1 stopnia, w centrum i na północy termometry pokazują 2-3 stopnie. W ciągu dnia będzie od 1 stopnia na południu do 5 na północy. 4 minuty są po 5. Wracamy do reminiscencji i do prawa inżyniera Mamonia w programie trzecim Polskiego Radia. Od razu na co czekać? Shaking Stevens, to jest oryginał utworu. Shaking Stevens go stworzył. Teardrops od razu słychać. rozkoszujmy się, no właśnie, polskim, niepolskim utworem. Melodie, które już raz słyszałem. 5:08 w audycji Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. Wracamy do naszej dyskusji o tym, co jest lepsze, gotówka czy karta. Pan Krzysztof ze Szczecina wybrał 22,7. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich wcześnie wstających. Co do gotówki i karty, zgadzam się z wieloma słuchaczami, którzy mówią i to, ale też byłem świadkiem takiej sytuacji na dworcu w Szczecinie. Jeszcze kiedyś było coś takiego, jak bankomaty pożerały karty. I facet z centralnej Polski przyjechał tu do Szczecina, jechał tym autokarem do Londynu. No to wyszedł z pociągu, poszedł do autokaru, kierowca zażądał tam jakieś sumy pieniędzy, poszedł do bankomatu wypłacić te pieniążki. A tu bankomat połknął kartę. I facet co? Został w Szczecinie. Także wie pan... Cieszył, jakbym mógł zostać w Szczecinie, tak akurat? Ja nie jestem rodowitym szczecinianinem, ale do pewnego momentu kochałem to miasto strasznie, mimo że pochodzę z Mazur. A do Mazur nie tęsknię. Pozostały z... Ale teraz już te bankomaty, wracając do nich, tak nie pożerają kart. Myślę, że obsługa klienta jest o wiele... lepsza niż niegdyś. A jeszcze jedno, może dwa zdania na temat Czesia Niemena. Miałem kurs do Świnoujścia i się dowiedziałem w radiu, że Czesiu odszedł, a z redaktorem Niedźwieckim żeśmy nawet sporo tak rozmawiali, a chciałbym się pochwalić, że mam pierwszy album Dziwny jest ten świat i obiecuję sobie, że puszczę go na gramofonie, całą płytę Dziwny jest ten świat. Ale to dzisiaj pan zrobi, mam nadzieję. Ja jak przyjadę z pracy, mimo że jestem na emeryturze, jeszcze troszkę pracuję, przyjadę sobie i kufelek piwka sobie postawię. No, że rozumiem, a choć oczywiście nie popieram. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za telefon. Dlaczego nie lubi pan piwa? Nie popieram w ogóle picia alkoholu. Jestem osobą, która trzyma się trzeźwości. A ja nie powiedziałem, może bez alkoholu. To tak, oczywiście, o kocim spojrzeniu. Jeszcze raz pozdrowienia i dziękuję, że się dodzwoniłem. Nie ma za co, oczywiście życzę dobrego dnia. George Michael teraz na antenie Trójki i Amazing. 11 minut jest po piątej, można do nas dzwonić, 22 i 7 trójek. Rozmawiamy o tym, co jest lepsze, gotówka czy karta, bo jeden z lubelskich lokali wprowadził rabat dla płacących gotówką. 10% on wynosi. George Michael, 15 minut po piątej w audycji Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. Rozmawiamy dziś o tym, co jest lepsze, gotówka czy karta, bo jeden z lubelskich lokali, konkretnie kawiarnia, wprowadziła rabat 10% dla tych, którzy płacą gotówką. Pan Lech z Warmii i Mazur wybrał 22,73. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja, panie redaktorze, cały czas płacę z gotówką, ale jak idę jak po zakupy, bo ja przeważnie chodzę, to w Łodzi tak, kartą. I to jest dobre i to, no ale jak pan powyżej wprowadził, ja nie wiem, ja jestem starszy i ja widzę, starsi więcej mają złotówki niż te karty. I to jest dobre i to, jak komu jest wygodniej. Takie ja mam takie zdanie. Panie Lechu, bardzo dziękuję w takim razie za telefon. Dobrego dnia życzę oczywiście. Ja tak samo. Wszystkiego dobrego. Dobry dzień. Do widzenia. Do usłyszenia. Obiecywałem ważne tematy w porannej audycji. To jeden z takich przed nami. W kopalni w Bogdance jeden z pracowników rozpoczął protest głodowy w obronie miejsc pracy. Przez całą dobę będę w biurze związku, nie jem, tylko piję wodę, mówi przewodniczący Związku Zawodowego Przeróbka Jarosław Niemiec. Głodówka będzie trwała do momentu, aż ktoś poważnie zacznie z nami rozmawiać. To są postulaty zachowania miejsc pracy w regionie i w razie redukcji tutaj wydobycia, no jakaś prawdziwa transformacja, a nie coś takiego, że zlikwidujemy, a potem róbcie sobie ludzie co chcecie i emigrujcie. Spółka wyraża gotowość do dialogu, zadeklarował rzecznik Lubelskiego Węgla Bogdanka Marcin Kujawiak. Bogdanka w pełni szanuje prawo pracowników i organizacji związkowych do wyrażania swojego stanowiska oraz podejmowania działań w obronie praw załogi, w tym organizowania strajków i innych form protestu. Spółka zwróciła się z apelem do Związku Zawodowego o rozważenie innej formy wyrażania stanowiska, która będzie zgodna z obowiązującymi przepisami i nie narazi zdrowia potencjalnych uczestników protestu. Już się bałem, że pan rzecznik zadeklaruje, że protest głodowy jest dobry, ale może nie w biurze związku, bo tam dyrektorzy są, im to przeszkadza. Kopalnia w Bogdance może zostać zmuszona do zmniejszenia wydobycia węgla do poziomu, który doprowadzi do jej likwidacji wcześniej niż w uzgodnionym w umowie społecznej w 2049 roku. I dlatego właśnie związkowcy, jeden związkowiec na razie protestuje. 17 minut jest po piątej. Aerosmith teraz na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Up more than we're making love, and it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad. Looks good. Osiemnaście minut po piątej do trójki zadzwonił pan Paweł z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy, witam pana, panie redaktorze. Jak to jest z tą gotówką i kartą? Co jest lepsze? Panie redaktorze, no cóż, mam taką możliwość zawodową, ponieważ dość dużo podróżuję po świecie. Jestem pracuję w turystyce i mam możliwość obserwowania tego, co się dzieje za granicą i tego, co się dzieje w Polsce. I mam ogromne wrażenie, że my tak naprawdę dążymy cały czas w stronę, znaczy my, w sensie nam się próbuje mówić, że ta gotówkowość jest racjonalna tylko i wyłącznie, pewnie w przyszłości byłoby to najlepsze. Natomiast no, nie do końca jest wygodne, bo oczywiście pozbawia wolności gotówki i tutaj słyszę wielu słuchaczy, ponieważ wybieram się teraz też za granicę, to prawda, do krajów bałkańskich, ale wiem, że kraje typu Niemcy czy Włochy, chociażby tak wspomniane na antenie przez kogoś, to tak naprawdę cały czas dążność do tego, aby ta gotówka była w obrocie. I byłoby fajnie, gdyby korzystać z płatności bezgotówkowej w momencie, kiedy banki by powiedziały: OK, nie ma problemu, macie możliwość, nie pobieramy za to prowizji. Ale pytanie tutaj, czy to jest, czy ta, to co się dzieje w Lublinie, że ktoś zaproponował in minus, czyli to na korzyść klienta, to że będzie można uzyskać rabat. Wydaje mi się, że jest okej, okay, bo przecież każda płatność powoduje, że jeszcze nam się zabiera te pieniądze. I tak naprawdę jedyną korzyścią z tego jest to, że banki jeszcze dodatkowo zarabiają. Nie mamy z tego żadnej korzyści, poza tym, że mamy możliwość nie zgubienia monety czy banknotu, ale to chyba na tym się kończy, bo tak naprawdę, jak ktoś słusznie zauważył, że nie będzie możliwości zapłacenia kartą, zegarkiem, czołem, nie wiem, czymkolwiek. To wydaje mi się, że ten problem będzie taki, że nagle stanie się przestępstwem dokonanym, jak faktycznie z tego Szczecina kiedyś nie wrócił. Panie Pawle, bardzo dziękuję za telefon. 21 minut jest po piątej. Dwadzieścia dwie minuty są po piątej. Coś mi świta w sieci. I zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej. Poczta Polska na celowniku Państwowej Inspekcji Pracy. Chodzi o program dobrowolnych odejść. Ostatnio opublikowana przez spółkę informacja mówi o objęciu prawie 9 tysięcy osób programem dobrowolnych odejść. Jak dowiedziała się Gazeta Prawna, w sprawie programu przygląda się właśnie PIP. Na razie Poczta Polska zgodziła się na odejście na preferencyjnych warunkach. 700 osób już zadeklarowało chęć, ale zdaniem związkowców udział w programie może być jednak mimo wszystko dla nich niekorzystny. Bardziej korzystne by były zwolnienia grupowe. Rzeczpospolita. Włodymyr Załański mówi o Karolu Nawrockim. Marcin Duma z Ibris stwierdził, że kluczowa grupa wyborców dostała sygnał. Postrzegamy bowiem wojnę w Ukrainie jako pewną barierę dla tego, abyśmy wrócili do czasów bezpieczniejszych, stabilniejszych, gdy żyło nam się dostatniej. Czyli zmieniają się nasze myśli dotyczące wsparcia Ukrainy. Także w Rzeczpospolitej o tym, że Rosjanie byli w Izbie Lordów, jak dyplomaci z Rosji zgubili się w parlamencie. Incydent opisuje także The Guardian. Pod koniec grudnia kilku rosyjskich dyplomatów dołączyło do publicznej wycieczki po izbach zamkniętego dla nich brytyjskiego parlamentu, a następnie odłączyło się, aby wejść do części Izby Lordów. Takie to rosyjskie wycieczki w Londynie. Puls biznesu jeszcze. InPost deklaruje, jak już jesteśmy na wyspach, 3 miliardy złotych inwestycji właśnie w Wielkiej Brytanii. Gazeta Wyborcza we wtorek, nadawaliśmy dla Państwa popołudniowe, zapraszamy do trójki z Brukseli, to Wyborczej. Można przeczytać o tym, jak wygląda ofensywa kulturalna Polski w Unii Europejskiej podczas prezydencji. Ponad 100 wydarzeń w 20 krajach. O tym, czym Polska chce zachwycić Europę, właśnie można przeczytać w Gazecie Wyborczej. I jeszcze ciekawostka na koniec. Księżyc został umieszczony na liście zagrożonych miejsc dziedzictwa kulturowego. Księżyc znalazł się na tej liście, by pokazać pilną potrzebę rozpoznania i zachowania artefaktów, które świadczą o pierwszych krokach ludzkości poza Ziemią, informuje międzynarodowa organizacja World Monuments Fund, która powstała w 1965 roku, aby chronić światową architekturę historyczną i dziedzictwo kulturowe. I opublikowała pierwszą właśnie listę nowych obiektów istotnych dla kultury od 2022 roku. Dużo tych miejsc znajduje się w strefach konfliktów, m.in. w Ukrainie i Gazie. Jest też Stare Miasto Lamu w Kenii, Fort Jesus w także Kenii, wybrzeże Mozambiku oraz przedkolonialny system dróg andyjskich Kłapak oraz Księżyc. Więc jak Państwo widzą, Księżyc to już nie jest po prostu Księżyc. To jest miejsce dziedzictwa kulturowego, na które pewnie by chciał polecieć Elon Musk, ale na szczęście może ta forma ochrony go przed tym powstrzyma, bo wszystko inne to i tak już do niego należy. 4 minuty pozostały do 5:30. Rozmawiamy dziś w audycji Coś mi świta o tym, co jest lepsze, gotówka czy karta, bo jeden z lubelskich lokali wprowadził rabat dla tych, którzy płacą gotówką. 22 i 7 trójek, to telefon bezpośredni na Myśliwiecką. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia. A może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Spokój w mieście, jakby nie było nikogo na świecie. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza trójka lista przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna lista osobista. Dzień Listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. Jest 5.30, serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. A w Sejmie jest wniosek o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu. Chodzi o sprawę wyborów kopertowych z 2020 roku. Wniosek złożył prokurator generalny Adam Bodnar. W ocenie zespołu prokuratorów poseł PiSu jako ówczesny premier mógł popełnić przestępstwo przekroczenia uprawnień. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zrzeknie się immunitetu, bo według niego organizując wybory kopertowe działał w zgodzie z konstytucją. Jedna osoba została ranna w pożarze domu jednorodzinnego w Suszu w Warmińsko-Mazurskim. Jeszcze przed przyjazdem strażaków dom opuściło 6 osób, a ratownicy ewakuowali ponad 90-letnią kobietę. Trafiła do szpitala. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Hakerzy włamali się do komputera amerykańskiego sekretarza stanu Janet Yellen. Poinformował o tym Bloomberg, zaznaczając, że było to w grudniu. Jak ujawniła agencja, hakerzy sponsorowani przez Chiny mieli uzyskać dostęp do kilkudziesięciu plików. Ofiarą hakerów padły też komputery jednego z zastępców Janet Yellen i podsekretarza stanu Brada Smitha. Departament Skarbu nie odpowiedział na pytania agencji Reutera w tej sprawie. Pełny serwis Trójki o 6. Ustka to biegun ciepła, Zakopane to biegun zimna. W nadmorskiej miejscowości są prawie 4 stopnie na plusie. Tam, gdzie straszy biały miś... Nie ma tak, chcecie to sobie zapłacić 20 zł i po to nie ma sprawy. Swoją drogą, ciekawe, czy pan miś to już ma terminal, czy tylko gotówką można zapłacić za zdjęcie z nim. Termometry pokazują minus 7 stopni, na południu obecnie jest koło zera, na północy 2 stopnie, nigdzie nie pada, w ciągu dnia będzie padać na Lubelszczyźnie, a w ciągu dnia temperatura będzie oscylować od 1 do 5 stopni. Trzydzieści dwie minuty są po piątej, 28 minut pozostało więc do 6:00. W programie trzecim Polskiego Radia rozmawiamy dziś o tym, co jest lepsze, gotówka czy karta, bo jeden z lubelskich lokali wprowadził zniżkę dla tych, którzy płacą gotówką 10%, 22,7 trójek, to telefon bezpośredni na Myśliwiecką. My dreams, my head, my sex, my bed, and that's where Corona would lie. But then I say maybe we could divide it in two. Spend is fine, but then I say maybe we could divide in two. Do-do-do-do. Maybe my animals live in your zoo. But then I say maybe, maybe I'm in love with you, you, you, you, you, you. 25 minut pozostało do 6. Krzysztof Łoniewski do mnie napisał z naszej trójkowej redakcji sportowej, abym podawał wynik meczu Magdy Fręch z panią Andrzejewą. Na razie 2-5. No nie dla Polki niestety. 40-40 obecnie w Gemie, tak? Bo ja się na tenisie nie znam, dlatego też troszeczkę mnie to omija, ale do Australii bym z chęcią poleciał, tak więc 5-2 przewaga teraz dla Andrzejewej. No, Magda Fręch walczy w trzeciej rundzie Australian Open w Melbourne. To akurat wiem. 22-73 to telefon do nas. Rozmawiamy dziś o tym, czy gotówka jest lepsza, czy karta. Pan Michał ze Świętokrzyskiego wybrał 22-73 właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Gotówka czy karta właśnie? Panie redaktorze, żadna skrajność nie jest dobra, dlatego dobrze jest mieć jedno i drugie, a jeśli chodzi o ten rabat, który rozmawia pan, że firma tam udzieliła, to ja się spotkałem wiele razy z tym, że przy gotówce to zawsze szło jakiś rabat wytargować, a przy karcie to już nie, bo bank pobiera prowizję. I to jest po prostu tylko tu otwarcie powiedzieli to z góry, że przy gotówce dają rabat. A w wielu firmach można ten rabat dostać tak samo przy płatności gotówki po prostu za to, że się płaci gotówką. Także i to jest, karta jest wygodna do płatności, bo jest bo wygodna, tak? Ale najlepiej jest mieć jedno i drugie, wtedy można mieć świadomy wybór, czy się chce po prostu zapłacić gotówką czy kartą, jak obu stronom pasuje, prawda? Dokładnie. Bardzo dziękuję, panie Michale, za telefon. Dziękuję, pozdrawiam. 22 minuty pozostały już do 6. Znów przewaga dla Andrzejewej w tym gemie. 5-2 dla 17-letniej Rosjanki, która jest 15 w rankingu WTA. 22-73 to telefon do nas. Dziś rozmawiamy o tym, co jest lepsze, gotówka czy karta. Zachęcam. Proszę nie stać w miejscu, tak jak Zieliński teraz. A gdybyś wrócić chciał. 20 minut pozostało do 5. Dzwonią Państwo do programu Trzeciego Polskiego Radia. Pan Sebastian ze Śląska wybrał nasz numer. Dzień dobry. Dzień dobry panu. I cóż to tam pan myśli, gotówka czy karta? Co jest lepsze? Karta jest lepsza dla klienta, gotówka jest lepsza dla naszego sprzedawcy. Powiem tak, nie problem jest w kartach, bo tam pan wspomniał, że pieniądze, że wybór, że coś tam. Ja sobie nie wyobrażam wyjazdu wycieczkowego, wypoczynkowego z 10 000 w kieszeni. Problem zaczyna się w momencie, kiedy nie problemem jest karta, tylko bank. Ja tam od miesiąca walczę z pewnym bankiem o odzyskanie pieniążków za kurtkę, gdyż próbowałem zapłacić, pieniążki znikły, sklep tego nie zaksięgował i mój bank od miesiąca próbuje zrobić wszystko, żeby pieniążków nie oddać. Ostatnio dowiedziałem się, że mój bank musi porozmawiać ze sprzedawcą, który inkasował ode mnie pieniądze i się tego nie udało. Także no, mocno polecam płacić, ale mniejsze kwoty kartą, a resztę mimo wszystko zabezpieczyć się gotówką. Czyli za pobraniem następnym razem, jak pan będzie coś kupował przez internet. I bardzo polecam mBank w takiej sytuacji. Panie Sebastianie, bardzo dziękuję za telefon i pozostajemy na linii śląskiej. Pan Marek z Rydułtowa do nas zadzwonił. Dzień dobry. No, dzień dobry panu. Ja mówiłem wcześniej, jak mnie łączono, że z odmianą miejscowości, w której mieszkam, wszyscy mają problem, a może nie wszyscy. Z Rydułtów dzwonię, z Rydułtów, nie z Rydułtowy. No widzi pan, jednak podyktował mi pan chyba nawet wcześniej, a jednak można się wykopyrtnąć 18 tak, minut no przed szósną. Ale to może wynika z tego, że mamy poranek, jeszcze nie wszyscy do końca się obudziliśmy. No też musiał pan wybrać do życia taką miejscowość, żeby właśnie mieć problem, żebym ja miał problem z wymową i większość. Nie, to słuchaczy. przypadek, to nie wybór. Dobrze panie Marku, karta czy gotówkę? Na co dzień używam karty w 99%, ale uważam, że gotówka jest znacznie lepsza na tak postawione pytanie. Jak to się mówi, no słyszałem takie powiedzenie w handlu, cash is king, gotówka jest królem. To hasło nawet ma się dobrze, miało się niegdyś dobrze w firmie mojej mamy. Moja mama pracuje w jednej z firm, która jest operatorem bankomatów i nawet gdzieś mamy w domu taką koszulkę, że cash is king, ale rozumiem, dlaczego bankomatom tak bardzo zależy na tym, żeby jednak gotówka była w obiegu. To jest bardziej oczywiste. Poza tym naprawdę w życiu już wielokrotnie czy te drobne kwoty, czy te duże kwoty, czy przy dużych transakcjach no gotówka naprawdę potrafi negocjować za nas, a przynajmniej pomagać nam w negocjacjach. To też jest prawda. Jak się kupuje mieszkanie za gotówkę, to często jest tańsze niż chociażby, no, jakbyśmy wzięli kredyt. Ale to już osobna kwestia. No właśnie. W przyszłym tygodniu kupuję mieszkanie dla córki i tak się stało, no. Że gotówka pozwoliła panu wynegocjować lepszą cenę. Panie Marku, bardzo dziękuję za telefon. Z Rydułtów pan dzwonił. O, dokładnie, z Rydułtów. Miasto słynie z tego, że ma największą hołdę w Europie. A to taki stok, czy...? To jest odrzut z wykopania węgla, czyli to jest taki usypany kamień spod ziemi. A można później na tym jeździć na nartach, czy...? Nie. To też jest... Myślę, że to jest dosyć ciekawy temat dla wielu osób z Polski, bo nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, że to na takich stokach, które bardzo rzadko zamarzają, musi być bardzo niska temperatura, cały czas dochodzi do takiego samozapłonu i ta hołda się cały czas pali. No, ciekawe, ale chyba to temat na inną audycję. Bardzo dziękuję jeszcze raz za telefon i dobrego dnia życzę. Wzajemnie, dziękuję, kłaniam się. Zaglądam do Melbourne. Magda Fręch przegrała pierwszego seta 6-2 z Rosjanką Andrejewą. Trwa drugi set 1-0 w gemach obecnie dla Polki. 22 i 7 trójek to telefon na Myśliwiecką. Rozmawiamy dziś o tym, co jest lepsze, gotówka czy karta. Czekam na państwa głosy. Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub na rok. Rozdałabym to, co mam, bo powiedz co. Pan Krzysztof z Poznania wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, jest pan? Jestem, słychać mnie, ale... Tak, słychać. Panie Krzysztofie, karta czy gotówka? Ja powiem trochę inaczej. Moim zdaniem, ale to wyjścia. W regulaminach banku wyraźnie napisane, że przy płatności kartą należy mieć zabezpieczoną gotówkę na wypadek awarii. W związku z tym odpowiedź, co jest lepsze, jest bezzasadne, sami jedno i drugie. A tak ludzko, płatność kartą jest dzisiaj o wiele szybsza i prostsza i kolejka w sklepach, tam do spożywczych, zbyta dużo szybciej niż przy płatnością gotówką, bo ludzie wyciągają pieniądze z portfela, liczą, potem pani kasierka ma ten problem, a gotówki na rynku mamy coraz mniej i jest tak szybciej, coraz gorzej. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za telefon. Proszę bardzo. I też pan Andrzej Skudowy z Drój zadzwonił do nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja miałem taką dziwną przygodę w pociągu. Płaciłem kartą za bilet z Wrocławia do Budowy Zdrój. To była niewielka kwota, niecałe 28 zł. Konduktorka pomyliła się i wystawiła mi bilet z Wrocławia do Międzylesia. Ja mówię, ale jak chcę dostać się do Budowy Zdrój? To dobrze, to pan zapłaci drugi raz kartą. A co z tym biletem, co z tymi pieniążkami? Mówię, za tydzień czasu dostanie pan zwrot pieniędzy na te konto. Pół roku czekałem na 20 niecałe 8 zł. Musiałem pisać skargę do Legnicy, bo ten przewoźnik i konduktorzy podlegają właśnie pod Legnicę. W ciągu niespełna dwóch dni zwrócili mi dokładnie 28 zł i 64 grosze. No to można się uzbroić w cierpliwość siłą, został pan... Tak, warto było nawet o te parę groszy walczyć. Opisałem dokładnie to zdarzenie, że miało to miejsce tego i tego dnia. Mało tego, z banku wziąłem wydruk. Kamera nagrała naszą transakcję w korytarzu pod samą kamerą w tym pociągu. No konduktorka musiała być bardzo młoda i nową trasę musiała dostać, bo nie była rozeznana na tym odcinku. I dlatego doszło takie małe nieporozumienie. Ale po 6 miesiącach, dosłownie 6 miesięcy czekałem na te pieniążki cierpliwie i zwrócili mi. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za telefon. Jak widać, płatność kartą uczy nas cierpliwości. Oczywiście, jak najbardziej. Ja rzadko kupuję bilety w pociągu, kartą płacę, wolę raczej gotówką, z tego względu, że często dochodzi właśnie do takich zdarzeń. Jeszcze raz bardzo dziękuję za telefon i mam nadzieję, że się panu takie sytuacje nie będą zdarzały, bo to oczywiście też są nerwy. Krzysztof Łoniewski ciągle do mnie pisze z redakcji sportowej, bo ja się dzisiaj uczę podawać wyniki meczach tenisowych. Mam nadzieję, że to się mecz nazywa, bo powiedziałem, że podobno Magda Fręch przegrała 2-6. Powinienem powiedzieć, że przegrała 6-2. No dobrze, uczę się dalej. Wiem, że turniej jest w Melbourne, że to jest Australian Open, że trwa drugi set. Jest 1-0 dla Polki. 40-40 w gemie serwuje Polka. Mam nadzieję, że się nigdzie nie pomyliłem. Kolejny temat. W audycji porannej rozpoczęła się sprzedaż biletów na eliminację do Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. To jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie. Na przełomie kwietnia i maja w Filharmonii Narodowej w Warszawie podczas eliminacji zaprezentuje się 160 pianistów, a do konkursu zakwalifikuje się połowa z nich. Bilety na październikowe zmagania wyprzedały się za to w rekordowym tempie i są niedostępne. O szczegółach Agata Woźniak, której towarzyszy Fryderyk Chopin. Mimo, że bilety na konkurs zostały wyprzedane, to miłośnicy muzyki Chopina wciąż mają szansę usłyszeć w Filharmonii Narodowej młodych pianistów z całego świata. W samo południe w kolejce do kas Muzeum Fryderyka Chopina ustawili się melomani po bilety na eliminację. Kupiłem bilety jako pierwszy. Byłem tutaj już 3 godziny wcześniej. No niestety nie udało mi się na zwykły konkurs kupić biletów. Emocje są nie do porównania chyba z żadnym innym konkursem, ponieważ jest to najbardziej prestiżowy konkurs pianistyczny na świecie. To teraz nic, tylko odliczać dni. Odliczać dni i liczyć, że uda się jakieś wejściówki zdobyć na konkurs i mimo wszystko wejść, posłuchać na żywo, bo to jest bezcenne. Tym, czym się nie uda, wiadomo, w radiowej dwójce będziemy śledzić. Na eliminacjach zawsze można znaleźć coś ciekawego, czego jury nie dopuści do dalszych etapów. Nie jestem ekspertem, ale bardzo lubię. No ja po prostu strasznie lubię fortepian. Dla mnie to jest najpiękniejszy instrument, który może zastąpić całą orkiestrę. Nie mogłam przeoczyć takiej okazji, a jestem z Warszawy, to dlaczego nie? I ciągle mam nadzieję, że się coś uda jeszcze ze zwrotów zdobyć. No zobaczymy. A jak szybko rozeszły się bilety na konkurs, mówi jego rzecznik Aleksander Laskowski. Te online na finały zniknęły w 2 minuty, na wszystkie pozostałe przesłuchania niespełna 30 minut. Natomiast procedura sprzedaży w okienku po prostu jest bardziej długotrwała i kolejka stała niemal całą dobę. Jedyna szansa, żeby jeszcze je kupić, to jeżeli pojawiłyby się jakieś zwroty. Dziennikarz Jedynki Adam Rozlach, który od lat śledzi międzynarodowy konkurs szopenowski, podkreśla, że to dla pianistów sprawdzian najwyższej próby. Konkurs szopenowski jest takim challenge'em dla wszystkich młodych artystów z całego świata, którzy chcą pokazać się w tym repertuarze, najtrudniejszym podobno ze wszystkich możliwych, i startować w tym konkursie, żeby właśnie zdobyć tę pieczęć gwarantującą wielką karierę już bez potrzeby nawet przygotowań do innych konkursów. Dlatego też do konkursów szopenowskich zgłaszają się setki pianistów z całego świata. Jest pewna nadzieja, że i nasi pianiści w tym następnym konkursie już tegorocznym będą mogli coś osiągnąć za życzeń tego z całego serca. Pierwszy etap konkursu rozpocznie się 3 października. Zwycięzca otrzyma złoty medal i nagrodę w wysokości 60 000 euro. Jego nazwisko poznamy 20 października. Bilety na eliminację są jeszcze dostępne na stronie bilety.niwc.pl oraz w kasach Muzeum Fryderyka Chopina. 6 minut pozostało do 6:22:73. To telefon do nas. Rozmawiamy dziś o tym, co jest lepsze, gotówka czy karta. Minuty pozostały do 6. Rozmawialiśmy dziś w audycji Coś mi świta, co o tym, co jest lepsze, czy gotówka, czy karta. I państwo, a głosy były podzielone i się nie dziwię, bo rzeczywiście nowinka techniczna zawsze jest dobra, ale jak to z nowinkami technicznymi bywa, mają swoje wady, a coś, co jest stare, To jest sprawdzone. I nie ma się czemu dziwić, taki komunał ode mnie na koniec. 3 minuty przed 6. Za 3 minuty zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski. Dużo będzie ciekawych tematów. Warto pozostać z programem Trzecim Polskiego Radia. Irena Dan audycję zrealizowała. Paweł Turski za to miał zaszczyt do Państwa mówić. Bardzo dziękujemy za każdy Państwa głos. Do usłyszenia. Break my phone.